یک شاخ گل، برنامه شماره 461. این برنامه با همکاری عبادی، جمال وفایی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. گوینده روشنک. حسن تو دایم بدین قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند. ای گل خندان نوش گفته، نگه دار خاطر بلبل که نوبهار نماند. حسن دلاویز پنجه ایست نگارین، تا به قیامت بر اون نگار نماند. عاقبت از ما غبار ماند زنهار، عاقبت از ما غبار ماند زنهار، تاز تو بر خاطری غبار نماند. Thank you. عجب چشم تو دارم که شبانش تا روز خواب میگیرد و شهری ز غمش بیدارم. از ما قبار ماند زنهار تازه تو بر خاطری قبار نماند. سعدی شوریده بیقرار چرایی در پی چیزی که برقرار نماند. شاخ گل شماره 461.